Yes. Okay. Zo. Oh, kijk hem op. Oh shit. Wat gebeurt er? Hij gaat achterover opeens. Oh. Ik moet even horen wat er gebeurt. Zo, hallo. Oh, en dan komt er onze dinosaurier. Dinosaurier? Hij heeft eerder een hondje. Maar hi. Dit is nogal wat vandaag allemaal hier lopen van de hoop en zo. Ja. Ik voel het. Mooie gebeurtenis. Ja. Grote gebeurtenis. Zo. Ja. Nou ja. Fantastisch dat de burgemeester komt. Ja. Kleine 125 mensen die er waren. En dan die allemaal de nieuwe verdedigingslinie rondom het Groene Veld komen bekijken. Ja. Zo zie ik het ook wel een beetje. Kijk, wij hebben een... Wat hebben we gemaakt? Wij hebben een educatief kunstproject gemaakt. Dat gaat over rouw, verlies en hoop. Ja, heel super relevant. Super actueel. Voor heel veel mensen super nodig ook. Hè? Want ik wil... Ja. We hadden nog geen windtelefoon. Nee. Nee, en goed, het klinkt een beetje banaal, maar we hebben allemaal wel met rouw en verlies te maken. Ja. Maar meestal zijn we gewend om dat weg te stoppen. Ja. En we weten allemaal dat het beter is om dat niet te doen. Ja. Maar hoe doe je dat dan? Ja. Hoe kijk je je verlies in de ogen? Ja. En hoe kun je dan uit dat verlies, als je het aankijkt, toch weer hoop en nieuwe inspiratie ontvangen. Ja. Nou, daar gaat dit project over. En mijn taak was het om de samenwerking die we hebben tussen initiatiefnemers voor dit project uit de buurt en ons op het Groene Veld, om die te smeden en sterker te maken. Ja. Maar ook om dan naast de diepgang, de serieusiteit van het thema, daar een zodanige artistieke invulling aan te geven dat je ook breder op dat thema kan kijken. Ja. En dat je een bredere inspiratie kan opdoen dan alleen sec op een, nou laat ik zeggen, theoretische manier op rouw, verlies en hoop in te gaan. En, maar het is een mooie ingang natuurlijk, hè? Want rouw, verlies, dat is een hele heftige toestand waarin je kan zijn. En als je op zo'n moment in zo'n omgeving kan zijn, dan zijn er echt wel heel erg veel eye-openers potentieel aanwezig. Zeker. Maar een Nijmeegse kunstenaar, Res, die hier meedoet, daar had ik het met haar vandaag over. Toen zei ik tegen haar, wij noemen dit bos. Een bosgebied. Maar wat jullie daarin hebben, wat jullie daar in Nijmegen hebben, is natuurlijk totaal niet te vergelijken met dat klein kutstukje groen wat wij hier buiten de A10 hebben liggen. Uiteindelijk dat stukje waar Pepijn Spoor is dan, die poort, dat is gewoon een stukje tussen twee dijken. Ja, ja. Waar 280 bomen staan, dat noemen wij bos. Ja. En in Nijmegen lachen ze daarom natuurlijk. Maar zelfs zij was toch onder de indruk dat net buiten de oprukkende verstedeling dan toch zo'n klein stukje groen ligt als Asterix en Obelix, waar maar liefst 39 zangvogels elke ochtend om 6 uur, als ik mijn voordeur opengooi, liggen te kwetteren in een symfonie die ik niet kan duiden. Ja, dan denk ik van, daar hebben we toch iets. Ja. Hè? En zij vond dan toch, het doet dan toch wel bossen aan. Terwijl je de zinderende zoom van de ring in de achtergrond hoort. Hè? Maar het zijn wel hoge bomen. Ja. Het is 40 meter hoge iep en populier. En met een tierig welende berenklauw. Meters hoge brandnetels. Ja? Maar op dat pad merk je daar niks van. En je hebt toch het idee, ik zit hier in een soort groen bos ding, net buiten de stad. En voor Amsterdam is dit super relevant. Ja. En dus de beeldende werken die je hier ziet. Ja. Die op de plek van Pijn, zeg maar. Ja, ja. Ja, we hebben gezocht naar werken van, we hebben 10 grote Nederlandse kunstenaars uitgenodigd. In deze ronde staan er 5. We hebben die 5 kunstenaars gecombineerd met low-profile kunstenaars, om het zo te zeggen, makers en doeners van het ADM en van het Groene Veld. En die mix samen moest in mijn beeld hun artistieke kwaliteit ook koppelen aan het thema. Want als je alleen serieuze thema zou neerzetten zonder artistieke invulling, dan heb je die verbeelding niet, die theatraliteit niet. En dat maakt ook dat het zo goed past hier om het Groene Veld heen als, als verdedigingslinie inderdaad. Ja. Want het is een monument nu al. Ja. Ja. Maar wij hebben gezocht naar het Pepijnpad, dat is echt een monument voor de stad, voor Amsterdam. Dus dat, ik denk het wel, Maar wij hebben gezocht naar kunstenaars die vooral met land art bezig zijn. Ja. Dus kunstenaars die het liefst gebruik maken van de natuurlijke materialen uit de omgeving. En die daar iets mee doen. En we hebben 1 uitzondering gemaakt. Dat is een werk van Emmy Chow. Dat zijn 4 panelen in een kunststof frame. Waar ze op geschilderd heeft. Waar ze tekst op heeft geklapt. En daar kom ik zo misschien nog op terug of niet. Dat wilden we eigenlijk niet. Dus wij wilden meer een grond. Dat is een werk wat in de galerie zou kunnen staan. Maar Het heeft wel zijn functie dat het in een landschap staat. Zeker. Het zou iets heel anders zijn wanneer het in een museum of een galerie staat. Ja. Maar wat ik bedoel maar te goed, zeggen is specifiek. Kijk, als je dan naar Sjoerd Schwiebettes kijkt. Ja, die maakt een installatie. Die noemt die Longen van Hoop. En die is opgebouwd uit bamboe en wilgetenen. En dat is materiaal uit de buurt. Ja. En die wilgetenen, die heeft hij zodanig verbogen en in rijen achter elkaar boogvormen gemaakt. Maar eigenlijk is het een borstkas. Het symboliseert een borstkas. En die borstkas, die ademt in en die ademt uit. Ja. En dat hooi wat op de grond ligt. Waar doorheen loopt, is een. Maar het hooi wat op de grond ligt, is het ruggenmerg. Dus dat ademen is symbool van leven. Hoe meer je goed inademt, hoe meer energie je krijgt. Dat symboliseert hij. Ja. Maar natuurlijke materialen. Ja. Hetzelfde geldt voor Karl en Röhm, die dan gewoon uit een boomstam uit de buurt een gehakte kop bijtelt. Die naar de hemel kijkt en zoekend is naar wat moet ik, wat wil ik, wat kan ik, wie ben ik, wat heb ik. Honderden vragen, maar dan ontspruit er een tak uit de mond van die kop. En die grijpt naar de hemel en die onderstreept eigenlijk die kweeste, die zoektocht. Van ik zoek contact met het bovennatuurlijke en wat kan ik daarmee? En dan aan hetzelfde beeld, daar zit dan een stam onder waar die kop op staat. En daar zijn boomschijven aangeplakt als elfenbanken. Ja. En dat zorgt weer voor die verbinding met het aardse. De tak die naar de hemel reikt, de elfenbanken die laten zien dat je nog. Nou, en dat staat prachtig in deze natuurlijke omgeving. En zo hebben we geprobeerd te kijken. En wij gaan nu, komend jaar, nog een shift maken in kunstenaars. Dus het is echt plan om nog meer. Ja, aantal kunstenaars die nu staan. Want het is al zoveel, vind ik. Ja, het is best veel. We hebben voortdurend. Mogen we eerst even de tijd om dit te consumeren voordat je weer nieuwe. Ja, de nieuwigheid gaat vanaf januari 26. Ja. Ze hebben dus bijna een heel jaar om. Dit wat er nu staat. Nou, maar het is ook interessant, juist ook vanwege die natuurlijke materialen, wat er door het seizoen heen gaat gebeuren met al deze kunstwerken. Want een aantal daarvan zijn wel degelijk in daadwerkelijk levende toestand. Ja, die gaan groeien, die gaan verrotten. Ja. Er gaat van alles mee gebeuren. Die waaien om, zou kunnen. Misschien laten we dan zo'n beeld in vervallen staat staan. Ben ik wel voorstander van. Er zijn er een aantal die ik heel graag, heel lang zou willen zien vervallen. Ja. Dus dat. Maar de luchttelefoon, dat vind ik echt, ik vind hem zo mooi geplaatst. Echt. Ja. Ongelooflijk. Hoe kom je erop, weet je wel? Want iedereen denkt natuurlijk aan die plek op het strand, hè, van de Japanner. Ja. Of aan een hele stille plek ergens midden in het bos waar je helemaal niks hoort. En deze staat gewoon in dat lullige bosrandje. Die staat op de kop van duizend snelwegen. Die staat op de kop van de A10. Kijk je naar de ene kant, dan zie je de fucking oprukkende stad. Ja. Kijk je naar de andere kant, dan zie je de Ypres-kathedraal. Ja. En dan een groter contrast tussen verstedelijkheid en natuurlijke omgeving kan je niet hebben. Ja, is echt, en dat is leek echt mij een mooie plek. Ja, echt heel mooi. Je mocht reis helemaal gaat ook? Ja, zeker. Ja. Vroegen die dames zich af. Ja, dat mooie leuke interview. Wat een van de hoogtepunten van het jaar. Ja, we doen allerlei soorten onderwerpen. We doen rouw, orgasme, rijkshemelvaart. Van orgasmes. Ja, toch ook. Nou, we mogen hopen dat we allemaal ervaringsdeskundigen zijn. Ja, nou ja. Anyway. Maar zoals altijd chaos op Radio Paterpoe. Heerlijk. Oh. We hadden een heerlijk internet zo. Van onze grote vriend. Ja. Maar goed, back to de loop van de hoop. Nou, wat belangrijk is, is dus dat we inhoudelijke thematiek koppelen aan artistieke thema's. Ja. En die synthese daartussen, die moet er eigenlijk voor zorgen dat die inhoudelijkheid ook verteerd kan worden door de bezoeker die ervaart. Ja. En nou is het zo dat je dat pad, daar kan je gewoon opgaan, dan kan je bewandelen en dan zie je allemaal dingen. Maar je kan ook met je telefoon bij aanvang een QR-code scannen. Nou ja, een QR-code. Scan je hem, dan krijg je op je telefoon een screen waaruit je uit vier thema's kan kiezen waarop je de route kan lopen. Dat kan bijvoorbeeld rouw, verlies, hoop, geluk zijn. En dan krijg je, dan loop je met de telefoon dat pad en dan word je met de app gestuurd. En via die app kom je dan. Dan zegt hij, loop naar reflectie-eiland 1. Nou, een reflectie-eiland wil ik wel even uitleggen. Ja. Dat is een plek waar we boomsnippers van hebben neergelegd. Mm. Plek van 5 bij 4 meter. Boomstammen daar rondomheen. Ja. Altijd een bankje. Ja. Altijd een vogelkastje waar we pamfletten, gedichten of wat dan ook in stoppen, wat wisselend is. De telefoon zegt, ga op dat bankje zitten en dan klik nu verder. En dan krijg je aan de hand van dat thema op je telefoon iets aangereikt. Dat kan een digitaal gedicht zijn, een beeld, een filmpje, een maakt niet uit. Iets wat we achter onze website online hebben staan. En jij zit op dat bankje en je hebt voor rouw gekozen, dan krijg je bij het eerste reflectie-eiland een rouwding aangereikt. En dan zegt hij, ben je klaar? Dan zeg je ja. Loop je pad af. Je ziet nu het kunstwerk van Emmy. Loop door. Je komt nu op reflectie-eiland 2. Ja, wat mooi. En dan krijg je overal dingen aangereikt waardoor je je eigen reis een beetje, rustig gaan blijven ademen. Ja, we hebben geen kuchknop, helaas. Nou. Ja. Zo. Komt hij weer. We rennen op vier wielen. Oh, dat is wel niet klaar. Ja, dus je wandelt van eiland naar eiland, ja. En gaandeweg krijg je nou pakweg zo, nou misschien 20 ervaringen mee. Ja, ja. En dat, dus we hebben een analoog pad en we hebben een digitaal pad. Ja, ja, ja. En dat digitale pad gaan we ook steeds veranderen. Ja, aanpassen. Precies. Dan kan je natuurlijk de dus tijd, nieuwe krijgen wij. Maken. Daarom hebben we aan het eind van de tour de gedachtentafel geplaatst. Daar kan je iets achterlaten, iets persoonlijks. Waarvan je misschien niet wil dat dat gedeeld wordt of wat dan ook. Dat kan je aangeven. Ja. En aan de andere kant kan je iets schrijven waarvan je in jouw ervaring, waarvan je hoopt dat die andere mensen stimuleert. Kan helpen, ja. En als je aangeeft, we hebben de vraag, mogen we dit gebruiken? Ja. Dan kan het zijn dat we op het eenjaarlijkse evenement tijdens Alle Zielen met grote kunstenaars, Sluik Körpershoek, nou Körpershoek, van vroeger, ken je die nog? Ja, ja, die naam is echt wel... Renier Körpershoek. Ja. Die hebben we uitgenodigd om op Alle Zielen een grote installatie te bouwen op het taluut. En dat doen we een ritueel. En dan kan het zijn dat alles wat je achter wil laten, dat we dat verzamelen van alle mensen. En dat we dat collectief gaan verbranden of ophangen of iets mee doen. Ja, ja, ja. He, zo. Oh, dat is een enorm goed idee. Nou, wat gaat er gebeuren? Dus we hebben een analoog wandelpad, een digitaal wandelpad. Maar wij hebben ook 11, tot en met oktober 26, hebben wij 11 live begeleide tours gepland. Dat betekent dat Gaston en ik, dan, dat moet je wel dan een kaartje kopen. Een tientje of zo, iets. En dan leiden wij groepen rond en dan gaan we dat koppelen aan onze persoonlijke inspiratie en verhalen, ja. En dan... Oh ja, dat is een geweldig idee. Ja. Gewoon een verhalen... En dan, verhalen. Ja. En dan tijdens die live tours, dan hebben we ook net als vandaag weer allerlei muzikanten of theatrale performances of dichters op het pad staan. Erg leuk, die muzikanten her en der. Ja. Echt fantastisch. Ja. Dus het was zo... Dus, en dan hebben we nog een ding. Dat is dat we dus af en toe lezingen of themaavonden gaan doen. We hebben er 10 gepland. En dat is allemaal een beetje kleinschalig. Ja. Misschien komen er maar 50 mensen op af. Maar dat maakt niet uit. Dat doen we hier op het Groene Veld. Ja. En thema's die gerelateerd zijn aan onze walk. Ja, en ja... Wat dat allemaal precies is, dat gaan we nu de komende tijd een beetje uitzetten. Dus dan heb je dus een beeld van het project. Het is best wel groot eigenlijk. Ja. En Nou, misschien gaat Patapoort er nog wel eens een keertje een audio walk aan toevoegen. Ja, dat lijkt me ook goed. Ja. Ja. Dat we met iemand of een paar mensen wandelen. En dat je dan daar... Ja, of geen verhalen, alleen maar muziek. Stel je voor, je loopt rond en je laat je inspireren door de muzikale databank die je zelf in je hoofd hebt. En je ziet die eerste iep en dan denk je aan Current 93, When the May Rain Comes. Hè? Als het toevallig net mei is. Hè? En dan regent het tussen die iepen. En dan loop je dat pad en dan... Nou ja, weet ik niet. Ja. De mogelijkheden zijn eindeloos. Nou, ik vond het echt een mooie, bijzondere gebeurtenis vandaag. Ja. Volgens mij hebben ze iets moois gemaakt. Ik weet zeker dat ik daar zelf sowieso heel veel plezier van ga hebben. Of plezier. Ja. Ik ga er veel aan hebben, laat ik het zo zeggen. Ja. En ik denk dat dat voor heel veel mensen geldt. Het is ja. echt een heel goed ding. Ja, ik hoop het wel. Er was op één vandaag, afgelopen maandag... Ja, dat hoorde ik zeggen dat er iets was daar ook. Ja, één vandaag had een item. Dat ging er over de vraag, nee, over de opmerking dat steeds meer mensen in Nederland op zoek zijn naar collectieve rouwverwerking. Ja. En er werd dit project vet uitgelegd. Ja, dat was één van de grote voorlopers, zal ik maar zeggen. Ja. En er werden ook andere projecten aangehaald. Ja. Dus klaarblijkelijk, dus nog meer. Klaarblijkelijk is er iets in onze samenleving. Ja, natuurlijk, joh. Kijk, waarbij we allemaal, ook gezien de wereldpolemiek en... Waarbij we allemaal beseffen, er gaan een aantal dingen fout. Ja. Wij verliezen onszelf als we niet opletten. Ja, maar het is het oude verhaal toch? Ik ben voor Nederland dan met verzuiling en zo, ontkerkelijking. Mensen raken hun zielsverband kwijt. Ja, ja. En ja. op het moment dat er sprake is van groot verlies en rouw, dan ben je mooi in de afgeleerd als je even geen God hebt. Ja. Ja. Kijk, vroeger was het makkelijk, dan ging je even naar de pastoor. Ja, maar toch, dat was ook veel, iedereen voelde zich daar ook weer ontevreden over. Jawel. Want goed, dan werd je in de stramien gedouwd. Die vastigheid, dat vangnet, dat is in ieder geval weg. Ja. Dat is gewoon non-existent. Ja. En als je nu alleen bent met je rouw, dan ben je echt fucking alleen. Dan is er helemaal niks meer. Ja. Nee, dat is zo. Dat is zo. Maar wij hopen in ieder geval... Ja, iets van alternatieve manieren aan te reiken waar je... Wat misschien die misschien raakt, ik denk het wel, dat die gaat raken. Of dat je iets verder helpt. Ja, en dat hoeft ook niet per definitie een doel te zijn. Je kan ook gewoon daarvan genieten. Je hebt een verlies of een rouw. En je kan ook zeggen, oké, ik dwelm mezelf in... He, in dit gevoel. Ja. En dat kan je dan. Dat kan ook. He. Nou ja, weet je, maar wat mij betreft is het voor mij, als ik hierheen zou gaan, dan zou dat toch met het doel zijn om mijn leerervaring verder te helpen. Ja. Ja. Want dat rouwen, dat is gewoon een groot leerproces. Dat snap ik goed. Ja. Ja. En dat is wat je hier kan doen. Ja. Er worden zoveel nieuwe gezichtspunten en nieuwe invalshoeken en nieuwe ideeën aangeleverd. Dat je jezelf een beetje kan bevrijden van je tunnel waar je met je rouw op een gegeven moment toch in komt. Ja. Nee, dat klopt. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja, oké. Okay. Had ik al iets gevraagd eigenlijk? Volgens mij hebben we gewoon gezellig gepraat en een aantal interessante thema's van dit project aangeleerd. Nou, en we hebben weer een hele volle agenda dankzij deze informatie. Yes, er komt nog een heel verhaal aan vast. Ja, yes. Nou, dankjewel hoi. En dankjewel. Graag gedaan. Ja. Groeten aan de bezoekers. Ja. Dat was het. Dat was het. Tot de volgende. Wat is eigenlijk het eerste volgende waar we hierheen moeten eigenlijk op het Groeneveld? Zondag. Nee. Zondag? Zaterdag. Knallen wij er een heel ander verhaal. Oh, wacht even. Knallen dat wij er punkfeest. Keihard op los met de Amsterdam Sessions. Oh. En dan hebben wij een keur aan internationale... vooral Engelse artiesten die met hip-hop en dergelijke bezig zijn. Okay. Op een experimentele manier. Okay. Volgens mij is het al uitverkocht. Oh. Volgens mij hebben we 400 bezoekers zaterdag. Wow. Dus dan gaan we knallen. Tot 4 uur. Dat kan ook. Dat is naast het pad. Hoe heet dat? Amsterdam Sessions. Oké, Amsterdam Sessions. Ja. Deze zaterdag. Ja. Ja. Ja. Ja. Dus dat. Ja. Dat is naast het Pepijnpad. Ja. We verbreken de stilte niet hoor, want zit allemaal in een gebouw. Stil gaat het nooit worden. Maar ja, goed. Voor mij even nog heel even dit. Ja, wij zijn niet, aan zich niet een plek die op één discipline of één muziekstijl vaste plemp is. Nee. Wij programmeren heel breed. Ja. Dus zoals de loop van de hoop. Maar dan kan de volgende keer ook een hardcore punk event zijn. Ja, ja, ja, ja. Of een voedseluitgifteproject wat we ineens op Backstreetplein doen. Ja, ja, dat was goed zeggen. Aardappeloproer. Ja. Oh, ik verlang naar de volgende. Die op de Anton de Komplein, dat was een succes, joh. Jezus. Ik kwam daar om een beetje te liedje gewoon een microfoon. Maar ik stond binnen 2 minuten stond ik aardappels uit te laaien. Ja, ja. Wat een drukte, man. Ja. Echt. Jezus. Ja. Hij is goed bezig, Joe. Ja, het zijn allemaal initiatieven vanuit hier. Ja. Maar we hebben ook de opvang voor Marokkaanse vrouwen die thuis allemaal gezeik hebben. En dan kan daarna weer een heavy metal concert. Ja, ja, het is echt een bijzonder ruisend gebeuren hier op het Groene Veld, gelukkig. Dus, maar die breedte opzoeken in de programmering, dat is wat we doen. Ja, ja. Ja. Ja, en voor dat is op de uitstekende agenda van het Groene Veld, is dat allemaal te vinden. Je hebt allemaal geen social media nodig. Want je kan gewoon kijken op hetgroeneveld.amsterdam. Dat klopt. Amsterdam. Ja. En daar klik je op agenda en dan zie je echt alles. En dat is heel veel. Oké, mensen. Ja. Ik nodig jullie graag uit. Kom langs. Ja, kom lekker langs, want alles gebeurt op het ADM. Nou. Het Groene Veld. Zo is het. Alles. Dankjewel.